الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين سورة قصص ونزول کے پس سورة نمل نبی ردی دعوة مکه سره ربط دا چې سورۃ النمل کې اصل داوی ذکر شوی چې غیب دان الله دی او سلامتی الله ورکی. قصص کې وی دا مسله ډیره ضروری ده دا ورسره خدا سے جرأت سره لکه موسی علیہ السلام چې رسول و ترغیب او تحذیر دے لپاره د بیان د دې مسلې او دویم آخر کی ذکر کرو چی اللہ و تاستا خل قدرتون خی سیوریکم آیاتی جی فتعرفونا آو آیاتون سورہ قصص کے تفصیل سارا ذکر کرل واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے در امداد چمخ کی سورت نمل کے موسیٰ علیہ السلام واقعہ وقت مختصر ہوا دی صورت کی داغی تتمہ بیان کرا دیر تفصیل سرے دی موسیٰ علیہ السلام حال ذکر کرے سورہ قصص کی دعوی دا صرف تسلی دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صورت کی دا دوئی سیدی اولی سوا قید موسیٰ علیہ السلام او دویم کے بیا تصدیقات تھی نبی علیہ السلام او تطبیق دے دا موسیٰ علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام دا حال چستا سو دوار حالت یو شان تھی دے داغی تطبیق با ذکر کی بیا بیا بوئی چی ما کنتا بجانب الغربی ما کنت بجانب التور دا تصدیقات دی نبی علیہ السلام دا رسالت و دا نبوت او بی آخر کی تزہید فی الدنیا کو واقعہ دا قارون سر بیانی دنیا پرست و حال او ایک دلائل عقلی ذکر کئی سورت کی دوئی سیدی دو سلو اختم پوری دا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام دا غینا تر اخرہ پوری بیا دری مضامین دی رسالت ثابتی و تصدیقات سرا او دا موسیٰ علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام دا حال تطبیق کی تذہیب پی دنیا کو واقعہ دا قارون سرا او سا عقلی دلیل ذکر کی اعترافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم اللہ کوئی پاس المطلب دی حروف تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتن دی دا کتاب واضح نتلو علیکم من نبی موسیٰ و فرعون بالحق منگا لولو و بیانو کتابان دی واقعہ او خبر دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون تسلی دا پدی کے نبی علیہ السلام نے سلے بیانو دی مطلب دا پارا چسنگ اللہ موسیٰ علیہ السلام لے نجات ورکو دا دشمن یا ہلاک کو دقا سے تاثر و معادہ دا چل اللہ بتالے نجات درکی اوستا دشمنان دا مکی فرعونیان دا با اللہ ہلاکی پس پل حال تو گورا موسیٰ علیہ السلام پشان دے باری قیاس کا من نبی موسیٰ و فرعون من نبی ذکر ہوئی چی دی کی دا سو حالات دی اول حال پکی دا موسیٰ علیہ السلام دا دے چی دے دا فرعون کور تسنگ لارو رنبی سب کی دا دے دویم بیا دو فرعون د کورنا دے مدین تسنگ لاڑو دوی مئی سو پا کدائی بیاد دو پا مدین کے سنگ لسکا لطیر شو معیشت دو پا مدین کے او بیاد دو مدین مصر تا سنگ راغے دا حالات موسیٰ علیہ السلام چیدی دے کی داول نہ ترخیر پور یو شانتی ذکر کری لولو من پتابان دی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام و ذکران فی الحق دار دید پار جی حق سر گنشی تسلی حاصل شی لقوم یؤمنون دا پار دا قوم چی یقین کی انا فرعون علا فی الارض بے شکا فرعون دیر لوئی کڑے و پزمکہ کی وجعل اہلہا شیعن او لوئی داوا گرزولے و خلق داغے ڈلے ڈلے خلق ٹول ڈلے ڈلے کڑے و سیاسی پاٹے وی در کافران و حال لے در فرعونیان و کارو چی خپل قوم کی ڈلے و پاٹے پیدا کڑے وی چی زدی وقت پلمین کی لگیائی و زو بادشاہی کوما در مسلمان شان نہیں یستدعف طائفتم منہم کمزور کڑی وای و ڈلپ دی کی چ بنی اسرائیل یسبح ابناہم علی لول بے زامن دی و یستحی نساہم اپر خودی بے زنان دی دا مطلب چیر موسیٰ علیہ السلام پا کی پیدا نشی خدا غد پارا ڈیر بچی قتل کڑی و لال کڑی انہو کان من المفسدین یقیناً چلا فرعون ڈیر لے فساد کو ان کے ہوں دا خدا دا حال شو چیدی سکول اللہ وی غدا ہو دی دا کول چی موسیٰ علیہ السلام پیدا نشی چی زمانگا بادشاہی ختم نشی دا غید پارے دمرا خلق قتل کو اولا لیا کو اس اللہ رب العزت وی زس کو ما اللہ خپل ارادہ ذکر کی حدا دا اللہ شان ونريد من غير ذوق ان نمنا احسان كو على الذين استضعفوا في الارض فخلق بان دي چ کمزور کڑی شیو پد مصر کی بنی اسرائیل بس را ذو مکل چ احسان پکو دے ظلم نو سروشو ونجعلهم ائمه او گر ذو پدی کی مشران امامان ددین مشران تے نہ جوڑو ونجعلهم الوارثين او بغر ذو دی لرا وارثان د مصر فرعون بلری کو ادی تو فرید وارث ونمکن لهم فی الارض او قدرت ور کو طاقت ور کو دی لرا پزمک کی ونریا فرعون و حامان و جنودهما او بخیم فرعون تا چی بادشاہ ازان توی حامان تا چی وزیری ازان توی و لخکر دی دوارو تامنو هم ماکانو یحضرون دی بنی اسرائیل دلاسنا اغی انقلاب و چی دیتی نا یری دل دا سچی دی کول خود دی و جنے کول چی انقلاب را نشی اغا طریف کی پیدا نشی اللہ وی چی میں را دوکلنو بس انقلاب را استنو دا سو ارادی اللہ ذکر کرے ان منا چ احسان کو امپدی باندھے نہ جالم ائمتن ددین مشران تے نہ جوڑوں امامان اللہ روح جوڑ کیوں کر ددین مشر تو ہوئی ونہ جالم الوارثین او ملک دی لور کوما تو فرعون نے اخلم او کمزوری و طاقت و لور کوما فرعونیان تباو خیم کرنا دید اللہ سنخا دسو امور ذکر شو چی دی صورت کی با دی واقعہ کی دا فوائد و ثمراتی اس دو موسیٰ علیہ السلام دا قصی اول چی پیدا شو او فرعونیان و علالول کل نمور دو موسیٰ علیہ السلام سرڈیر غمو چی سچل بکوما و اوحینا الی ام موسیٰ منگا الہام اکو مرد موسیٰ علیہ السلام تا فضل کی عمر تدا خبر آوا چولا ان ارضعیہ چدی موسیٰ علیہ السلام لفاور کوا فیور کوا تربیت یہ کوا چې څوک ور یاره نه کنا فیضا خفتی علی کله چې ویری دې پتو فالقی فی الیمم وی ور جواب دریاب کی ولا تخافی ولا تحزنی یری گما دد کو ضائع کی دو باندھی او غم جن کی گما دد کو جدا کی دو باندھی ان رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین منگے تا تو واپس کو وسو دا یو وعدہ دا زمون تا سرا امون بہو گرزو دے دا پیغمبرانو نا خطا دے کی بوخی سلویخ کا لپس تا دعا دے وخر انور اسرائیلیت تھی چی موسیٰ علیہ السلام پیدا شنو تو فرعونیانو جاسوسان رالو موسیٰ علیہ السلام خور ہوئی منڈکڑا مورتے ہوئی چی جاسوسان رالو وی اگی اورن وقت پو چیرڑو کی او تنورتے ہو وردو ادیب تنور تو دو بی ایرو ورے جی سورہ دے پسر آوارس دا اس خبر قرآن ہوئی چی منگا ہوتا ہوئی چی ہوئی ارے کہ نظریات تے غرض ہوا خبر اصل کی دعوا اللہ و سر وعدی اکڑے پدی یو آیات کے دا یو آیات ہو اسماعیوی دعوا پدی گڑ وڑ خبروں کے ڈیر کارو چما دا عربو دیو جنے نواری دو سا شعار یوینو ما تاوی چی ما افصحا کی تا لخد سمرلی فصاحت در کردی میغی ما تاوی چی ابعد هذه الآیت چی دا آیت نازل شوی دا غی نپسن دا فصاحت خبر سو کولی شی ایماوی چی کم آیتو ودا جوا وحینا الی ام موسی ان ارضعی فاذا خفت علیه فالقی فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین جمع فیه امرینی و نهیینی و خبرینی و بشارتینی یہ یو آیت کی اتسیزون جمع کری دی دو پاکی امر دی امر امر انردعی القی دو پاکی نہی دی لا تخافی ولا تحزنی اور دو پاکی حکمون خبرین خبر دا پار دی کہ اوحینا الی ام موسیٰ دا پاکی یو خبر دی فیضا خفت علیہ دا بکی بلے ادو بکی بشارتن دی خوشخبریں چن رادوہ لے کے اسے در تو واپس کروں وجائلو من المرسلین او بگر دو دل رد پیغمبرانونا ویددین پست دا فساحت خبری کے چیدی ایت کے اللہ سمرد تو بلاغت و فساحت طریقی طول را جمع کری ہے بس چپوشن و موسیٰ علیہ السلام یہ پسندت کی خود اور دریاب تے غردون اگر دریاب روان کر فرعون بنگلی تے اڑو فل تک راواغس دل را آل فرعون فرعونیانو سلے راواغس تو اللہ ہوئی لی یکون لہم عدوا و حزنا دل راواغس تو چددی دشمن شی او ددی غم ابھی خود دل ان راوست آ خود ڈیر خوشحال جو خلق چمنگا وڑو کی امنت اور ڈیر خیستہ حسین او جمیل ابھی خود دل ان راوست دے تلام دا عاقبت ہوئی اللہ بھی عاقبت پیدا گئی نو کدی عرص لراوست کو عاقبت پیدا گئی خا دے تلام دا عاقبت ہوئی لکا شاعر ہوئی لدو للموت وابنو للخرابی یہ خلق و دا مرگ دا پارا پیدا کی گئے یہ خلق و دا روانولو دا پارا جوڑا ولکوئے دا بنگلی سل جوڑا گئے دا روانولو دا پارا نا اگو اینا دا دغس لدو للموت پیدا کی گئے پیدا کوئے خود مرگ دا پارا اجوڑوئے خود روانول دا پارا دا سوک دی چیغی نہ انجام بیدائی کا نا چی سمر پیدا کی گی نو مرگ بولئی سمر جوڑی گی نو روانی گی با لیکون لهم عدوا وحزنا اللہ وی صلح راغستو زن لے غم جوڑ کو ان فرعون و آمان و جنودهما كانوا خاطئین بے شک جدا فرعون او آمان او لخکر دے دوارو دی دیر خطائی کو ان کیوں چی موسیٰ علیہ السلام یہ راغستو امی دمر زمانہ خلق ہوا جو چی موسیٰ پا کی پیدا نشی او دل تا دی خطائی تے ہو گورا چی بخپلے راغستو اور آویست دا سندکن دا دے انسان حال دے چن پوئی گنا دا سکوئی نو فرعون چولی دو ویر دا خوچتا دی بنی اسرائیل سوک معشوم دے ازما دا یر نے غرزولے چاڑ راوڑے آسی و توی غلے کی نکڑتے مکا کہ فرعون بیا غک کڑی دا خزی نیرے دکنہ خواہ وقالت امرأة فرعون اوی غخذی دا فرعون حضرت آسیہ قرۃ عین لی ولک دا خو معشوم دے یخوال زما دستر کو دے استا بومی کو چر استا خو خی کنا زان مخ کو قرۃ عین لی دا با زما دستر کو یخوال شینو شکنا اگی پی ایمان راوڑا دیر لے مرتبہ حاصل شوا ولکا اوستا بومشی فرعونا وی اغا غلی غندی زان سروی چی زمان دی نشی نو بس نشی نو لا تقتلوهو قتلوی ما نا دا قتلولو دی اصان ینفعنا یقنن چی منگلو فیدر اکی او نتخذهو ولدا استا خطشی لون دی زامن دی نشتا کنا دو بنی سدل رب ولد سر وهم لا شعرون دی ندی خبر چه دی نو سجوری گی خواه داد انسان حوام لای شعرون دی دا عاقبت ننو خبر اس موسیٰ علیہ السلام مور خبر شو چه غولو که خو دا فرعون کور که اغیر آغست دیو خلق را جمع شوی دی نا غیصر غم نور زیاد شو چه خود امون خود دین بچکاو کن اغا دا فرعون لاس لور اغی اللہ وی دیر لوی غمو پی خواہ و اصبحا شپا تیرا شوا سبا کو زلو دا مور دا موسیٰ علیہ السلام فارغا چڑکو دا غم دا موسیٰ علیہ السلام نا بل غم پکی نو خالیا عن غم من غیر غم موسیٰ بل غم پکی نو صرف دا موسیٰ علیہ السلام انکادت لتبدی بھی نزدی واچی چگہ کڑے ویچی دا زمازی دے دا دغا وقتی چی کل خبر شوا چی خود فرعون پکور کے راواغستے شو دیر لے گو بل لے یوی اخلی بلی اخلیو فرعون پکی لاداو موی چی چال راوڑے یا دقا وقتی ویدی با ویلو چی دا زمازی دے فاللہ ویما والزم مضبوط کنو لولا ربطنا علی قلبها کچرمونگا نوی مضبوط کرے زرد دیم ربط دا کرامت دا آگے کنا اللہ والا زرد مضبوط کرے لتکونا من المؤمنین چشید یقین کون کنا دا اللہ کو وعدو باندی بس دورے اکر چاہا خور تیوی تو سکے دوکا دوکا آگاوی فرعون کور تطلے خدای خبر چی سال بئی تو شرمخ نہ پٹے دنو قصاب کر لو دا سے چلو شیرا دو کزان تے خبر کا جسے چل شوے تھا وقالت لیوختی اوی مورو دا موسیٰ علیہ السلام خور دا موسیٰ علیہ السلام تا مریم تا ویدینم یہ ہونے قصوی ہے روانے پد پسی مجھ سوک دن خبر نشی فبصرت بیان جنوبین ندیب و تکاتو دا دیر لرینا ابیا چپنا شنو رالا کورتا بس لڑکو دریاب کرنے هم لا يشعرون خلق نپوی دو دی پا نظر باندی دی پا کتو باندی دا چی نلو رسی دا نوسو ما شم راغست دیو یو ای خواتا چی بلی چی یو خوان آخلی بازی ویوی اتر وزی خوان آغست دی وحرمنا علی المرابع اللہ ایمونگا پا دباندی بند کریو دا نورو زنانو پا اغستل من قبلو دیر دا مخینا بس چی پیدا شنو مو خدا باندی بند کرل چی تبا بغیر دا خپل مورنا دا بل چا خوانا حرمنا دا مطلب نو لکه پا مونگی چی مردار حرام کری اخو ما شنو اغوان دا حرام و حلال دیلو غوی مانا دا بندول فقالتو نعوی خور دا موسیٰ علیہ السلام آگے خلقو تا هل ادلکم چیز خبر کم تاسو لرا ما تا یو کور معلوم دے علی اہل بیتن پا یو کور والو باندی یکفلونہو لکم چیز دے فازت بکی استاسو دا پارا وهم لہو ناسحون او دغا خلق بعد دا دیر خیر خواہی کون کیویم وروی حامانم دغا دے کرارا سیدلے اولی خبر چی مشور شی چی دریاب معشوم راوڑ کنا اخو بیا ٹول خلق راضی نوی چی دی اوی چی دی با دا دیر خیر خواهی کئی نو حاما نوی چی جنی دا ستا جوڑ سا دے چی تدا سی خبری کئی وی سی خبری وی تاوی چی هم لہو ناسی ہون اگوی زمیر پیران ترا جی دے حامان پا زمیر نکوی دا هم لہو دا مطلب چی دا خلق با دا فیران دیر خیر خواهیو کی ولی چی اگیوی چی دا دا فیران وڑو کی دنو بیا خو بیا دیر خساتی کنا مخی والا بدل اکڑا فرددنا ومن واپس کو موسیٰ علیہ السلام الی امه مور خلیتا بس با غرز باندی غرو غختا او چی کل موسیٰ علیہ السلام دا اگی خواواغستا نو دیوی چی تبا اس دا خدمت که دلتا اگی وی ز خود دلتا نشم پاتی که زما کور دے زما مال دے زچه تا پاتی که دیشن دیوی بس دا زان سربوزا بیانو مون بدل یو اشرفے در کو دروازے حضرت تربیت بکے نو بس بوئی تو دان سرن کورتے اللہ وی زدہ سکارو نکو متا سے غم جنے اشرفے وم در کی او تخپل زی تربیت بوم کہے کا نا کہ تقرر عینوہا دید پارا چیخی شی سرگی دی ولا تحزنا او غم جنہ نشی چگن فرعون بے قتل کی وَلِتَعْلَمُوا جِبُوشِ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ چِذَا اللَّهِ وَعْدَ رِشْتِ آدھا وَقُورَ مَا تَوِيلِو كَنَا چِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ بَسْ وَاپَسْ كُو مَا يَدُتَا وَعْدَ رِشْتِ آوَا لیکن اکثر خلق نکوئی دا اللہ پو وعدو باندی یقین پی نکوئی دا یو مقام ذکر شو چی موسیٰ علیہ السلام دا فرعون کور تا سنگ لاو دا غسل آوے چی دریاب کیو گردون دریا نیل کی دا اس بین مقام دے چلے بیا مدین تا سنگ لاو ولما بلغا شدہو کل چورا سید زوانے تا وستوان او برابر شو پخل قوتن باندی آتینا و حکمان و علمان اللہ ورکم اندتا پا دا وقت حکمان عقل و علمان او فهم دا دین اکا یوسف علیہ السلام تا چی ورکڑو دا نبوت ندے دا اسی علم فهم دا دین پوا ولی وکذالک نجزی المحسنین دام دلا بدل ورکلا دا غیر صبر او تحمل پا تکلیفونو باندی نشوان آغا بیا نبوت نی دا غسی من دلا بدلی ورکو حق پرستو خلقو لا بس دے دا سی دلسو دولسو کالو دیز حد تورسی دو او گرزی دبا مگر زبا و مسلی بیم خلقو تا کولی ولی اللہ والا علم ورکلو کنی چا علم چالا ورکی اللہ نو مسلی بنو کئی مسلی بے کولی اچا و تغق زکن شو کولی چا لکا دی فرعون زید ورے موسیٰ زید فرعون با تخلقوی خوا بازویلی چی دا کلمور خبر شوا چې دته خلق د فرعون دی وی وی دی وی چې زه چې کوم چې دا زما دی وګوره الله ولا پزل باندې تحمل چې پرې ته دی کې د الله حکمت ته اسو ته خلق د فرعون دی وی کو تو خلق ته ټول یې ریدونو بل وی دمر قلمند چې کله فرعون چرتتن دی به ځان سره بوته یا سو خبر ابو دا سے مشورے دا رائے دا دن بے رائے اغسطہ دا بڑیر قوی خبر اکولا دا غپی دیر کار روانو خواہ ودخل المدینہ تعالی حین غفلت من اہلہا داخل شو دا موسیٰ علیہ السلام دے مصر تا خدا سے وقت کی چی خلق غافل و غرموا غرموا خلق دو اس سوک نولاری کسی خوشی وی دے دا سے وقت کی راگ فوجد فی رجلین وی من تو قدی مصر کی او دوتن سڑی یقتتلانی جنگیو خدیر سخ جنگیو تو دخلا سے نکو نو جوڑی او تنوے بکی قتل کرو یقتتلانی دا مانا دا چی جنگ دا سی جنگو چی بس قتل تا خبرنی دیوا دا سوکو حازا من شیعتی ہی دا یو دو بنی اسرائیلنو چی دو دلوا موسیٰ علیہ السلام وهذا من عدوی دا بل فرعونیانو نو چه دا دشمنان دی فاستغاثه الذی استغاثه اکرا فریادو کو موسیٰ علیہ السلام تا اغسری من شیعاتی چه دا دا قوم نو دا استغاثه ما تحت الاسباب دخوا دا لکه دا مشرکان نوی لیچی آغاوس نا موسیٰ علیہ السلام تاوی راشم اخلاص کر فریادیو کو موسیٰ علیہ السلام تا علاللذی پا مقابل دا ہوا سڑی کی من عدوی چیز دا دشمنانو ناو موسیٰ علیہ السلام ورہ رے او سکی جوڑ کو ہوا کذہو موسیٰ سک ورکا غلر موسیٰ علیہ السلام پا دی سینہ کی چاپا نشوے خلاصے دا سکی گا نا فقضا علینا اللہ پہ مرگ راوستو ضمیر اللہ تراجی دا بس دغه به دغه وخت پورې وخت نو پوره به و نو د پوری دارو خو نشته که نه فقد علی سړی مړ شو موسی علیه السلام حیران شو قال وی هذا من عمل الشیطان دا کار چې وشو دا د شیطان کار دی کمو وګوره هذا کیه اشاره دی مقتول ته ده یاد آمین عمل شیطان یار دا سڑے ڈیر شیطان انو مونگے زان سرد و مشکلاتو کرا گیر کرو دیکھو بے غمش لڑو و مشکلات یمون تا جوڑ کرو نحازا کی مقتول تا اشارہ اکرا یاد آگا عمل تا اشارہ اکرا چی دا عمل دا سیو بس جگڑ ہے کولا دا سڑے را گیر کرو چی دا گیڑے او سا دا فرعون لنگر لہ اب آگا نشوڑے ایسے ضلع میں کہو کہ نا من عمل الشیطان دری مداد کدا پل کار یادی کہ دادا ماد اللہ سن سوشو مداد شیطان کارو دادا خواہ اصول دی نسبت کی گی کنا خواہ کہ غلط کار نسبت شیطان تا کی گی دیدا مطلب نہیں چی دا گناہ دے لیکن حدیث کی راضی چی تپ ماندو لاوے نوکا چرتا باسے اکڑا نہازا من الشیطان التصاحب من الشیطان بس ارے بخوب منزلاریو باسے اکی کا نا دا سے اکی نوی دا شیطان دے دا شیطان خو نو دا خود دا باسے اکڑا نا شیطان تیزو کا نسبتو شو چی دا خوب او دا غفلت علامہ دا تو دا منزل سر خدا نہیں مناسبو او چی اتروشی اوکو پرنجی اوکو نوی دا من الرحمن ذکر دا بیدار علامہ دا خوا دقا سی حاضر من عمل شیطان ذکر ہوئی چیر دا کارو شو خو دیر غلط کارو شو شیطان کارو شو بیوی انہو عدون دا شیطان دشمن دے مضل مبین گمراہ کو ان کے دیکھ کارا قال بيوي ربي اني ظلمت نفسي اے رب آما خو زیاتے ہو کزخ پل زان سران سنگ زیاتے زان تا نسبت کی اللہ و تنریوی لی جتا ظلم کو حضرت انبیاء اصول دی عجزی کی دیتا عجزی و تواضع ہوئی خواہ او زیاتے پدیوی لی چی قتل میں ہو کن زان دے پو مشکلاتو کرا وستو اس کو بخلق خبر شکنا نما بفریدی دا مطلب زانتا میں ڈیر مشکلات جوڑ کرو ظلم تو نفسی ما ظلم کو خپل زان سرم فغفر لی نی اللہ پا ما باندی پردہ آچائیم دا مانا فغفر لی مانا پردہ آچول گناہ ندے چکنی بخن اوکی ماتا سو گناہ دے پا خطائے باندی شوئے دے غسم کا پا خطائے سو دچا دلاس نا قتل شی نو قصاص پی نشی آغستے چخلاسے کی یا سی سکو لور کی یا پا لختے ہوئی امرشی نو دیتا قتل خطاوی کنا نو دی قصاص نشتا دیت بور کی فغفر لی یا اللہ پردر باندر آولی دا پردی مطلب دا دے چی اللہ ما دی قوم نا بچ کی ستی نما خلاس کی دی بوس ما قتلی کنا فغفر اللہ بس اللہ بی پردوا چولا مدین تیولی گو دا مطلب دا خلق نے اخلاص کہا انہ هو الغفور الرحیم بے شک اللہ بخشش کو ان کے لیے مہربان قال ربی بما انعمت علی وی موسی علیہ السلام کہ زما رب تا پا ما دیر احسان کردے مال دے علم را کردے مال دے حکمت را کردے زدی پا توحید و پا اسلام باندی پوہ کردے دا دیر لوے نعمت تے فلن اکون ظہیرا للمجرمین نزو بچری دا مجرمان مرگرتیان کو مان سو کی حدیف راونیان دا اصول دی حدی مرگرتیان بنا کو مان اولی خلق ہوئی چی گورا سڑے قتل کردے دمرا لیو ظلم کردے او خیر دے دتا او پتاو لگی دے بیاد اخفل بن اسرائیل امدادو کی خورگا چی فراون خبر شنو نو دوئے چی خبر دیجی کنا زخو دو مجرمانو مرگرتیا نکو ما دو ظالمانو مرگرتیا نکو ما دا خو دامیم دو مظلوم مرگرتیا اکرا بیا بوم دو مظلوم مرگرتیا کو ما انصر اخاک ظالمن او مظلومن نیر آگلی نو دے زکا ہوئے چی فلنکون زوہیر المجرمین بلدا چی فرعون سربدے گردے دنو دیر فیدہ و داغو کنا دیوی چی بیا با سر نگردما فلنکون ظہیر المجرمین دینا پس بزد مجرمان مرگر کیا چر نکو فاسبحا فی المدینہ گردید موسیٰ علیہ السلام پدی خار کے کیا سبائے کبل روش خائفا یترقبو یریدن کے اچھ انتظار کو دا یہ رئی کنا چی سڑے قتل شو پا مصر کے ابیاد فرعون دا قوم نو نڈیر یاری دو فیدر اللذی استنسورہو بالامس ناسا پا چوی کا تو نو اغا سرے چی ددن مدد غفتے اوپرون اغا دد دا قوم یستصرخو بل را گیر کرے ہو ادتا چیغی والی چی موسیٰ علیہ السلام راشم اخلاف کا پرون خود یون اخلاق کرو کنا غیر خود قتل کو انن بل سر لگیا انو بیا موسیٰ علیہ السلام تاوی چی ما اخلاق کا یستصر ہو چی غی والد تا موسیٰ علیہ السلام ور روان شو او یو خبر دخلی نو خطا قال لہو موسیٰ ویدتا موسیٰ علیہ السلام انکا لغوی مبین یہ لکا تخو جگڑ مار اخکارا پرون دیم جگڑ کولا انن بیا تا بلکار شتے کنا تو وہ سرکش اخکارا تو تھا تا گناہ دی فلما ان ارادا کل چی موسیٰ علیہ السلام خپل ارادہ اکڑا ان یو سرد کوئی لی چی ورے دا ارادہ بلشان وا ان دا شان دا پار رازی خوا دا دار چا ارادہ نو وردہ دا موسیٰ علیہ السلام ارادہ وا ان یب توشا چلاسوا چی باللذی حقا فرعونی تا ہوا عدو اللہ ومان چی دی دوارو دشمنو ولی موسیٰ علیہ السلام ہم دشمنو دا دی بنی اسرائیلی ہم دشمنو کا نفع نو دیر آدھو کہ چیزا فرعونی تلاسا چوما فدی غرض روان شو اول تاغا بنی اسرائیلی چی غکڑے قالوی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام تریدو ان تقتلنی نن ما وجنی کما قتلت نفسا بالامسو لکا برون چیز خویہ وجلے دیکھا نا نن ما پسر آلی اگر بزان گمانو کو چگنے دا زلزمان اگرز باسی اد خویلو چنک لغوی مبین تو سرکا شہر دے کی جگڑی کہیں دا اگر خلینا دا خبرو خطنو جو دے کہ اگر فرعونی واری دا نو بس اگر بیا جنگ پری خود اگر پمندہ پمندہ نو فرعون تورا سیدا وی اگر سلی چی قتل چاکڑے اگر موسیٰ علیہ السلام خبر خرشو نو خواہ تیرا دل رہی چی ما قتل کی لکا سنگ چی تا قتل کرو یو سڑے پرن انتو ایدو اللہ انتکون جببارن فی الاردی تخنور سنکے خوزان زور اور کے پزمکا کی ارادہ نکے مگر چشی زور اور فمصر کی وما تریدو انتکون من المسلحین دا تیسلا کے دا خخلا سے دے تخلق تویج زخلا سے کو ما او سڑے قتل کی تیرا دن کے چشی دے اصلاح کو ان کو نام وجا من رجل من اقصى المدینہ یسعام التا چی فرعون تا خبر اور رسید ان آغذر پل خلق را جمکو اما شورے اکڑا چی خواہ اس بہت سر سے چلکو موسیٰ علیہ السلام دا قتل مشورے کولا گورا پاغی کی او سڑے خدا پیدا کرو چغد موسیٰ علیہ السلام خیر خواہو نو بس جو لگا رہا تھا سے تو ادب سے بمن ڈرا رہے تھا راہی او سڑے داغ لری طرف دو کلی نہ مصر نہ یس آ منڈی والی قالوی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان الملا ایا تمیرون بے کا یقیناً فرعون اگر خلق استا مشورہ کیستا یا تمیرون بے کا مشورہ کیستا بحق کی لیب سلو کا وجن دے فخرج انی لک من الناصحین اوزا دمدین مصرنا زستا خیر خواہی کو ما ذکر عالم ندا سوکا چی اوزا خواہ پریدی دینا گوارے موسیٰ علیہ السلام کم دے دے کورا ہوتے ہو ہوا خوبا دورا ہو چکل بخپل کور تا کل فرعون کرا اگر خپل کورا ہو دے دے بابا کورا کل دلتا ہو کل علتا کنا بس نور سے نولی دلی ناغت اس دمدین لار کم دے معلوم دا بس سوال کونو فخرج منها او تو دمصرنا خائفا یریدن کی ترقبو چی رست رست بے کاتو چیسے نسو کرا پسی راش قال بیوی ربی نجنی من القوم الظالمین اے رب از ما اخلاص کے ما دے قوم ظالمانونا دا سوالوں کو خلاص کے بعد یہ قوم ظالمانونا گور کا پیغمبر نہ دیکھا نا نو ولی خود دیکھا نا پیغمبری چنی ملے اوشوی چاہتا نا غلوی ولی اللہ ہی خواہ نو ولی اللہ دا چاہنا امداد گواڑی دا اللہ نا رب نجینی سمرلوی ظالم دے فراؤن کنا او پریدی نو جنی ہے کنا نو پدا سے وقت کی بدا چاہنا امداد گواڑی رب نجینی دا اللہ نا گو ولما توجه تلقى مدين دا دریم مقام دے چې د مدین ته څنګه ورسید د فرعون د کورنا کله چې مخامخ شو په طرف د مدین قال وی ځان سره عسى ربي ان يهديني سواء السبيل که خدای مې نه خطا کوي نو دا لار جوړ دیغه مدین ته تللی ده پوه شو عسى ربي یقین دی چې رب زما او خیماتا لارا نیغام او دار سو سوال بدا اللہ نا کہے لار بم چل لہما تلارو خیئے کا نا این یهدینی سواس سبی روان شو روان شو اسو سر نشتا گورا نو سر دسوار لے انتظام شتا دے چی او خیا اسی اس نشتا تو بخدا از اللہ سو رضو منزل لے کا نا نو سر سر دسوخی انتظام شتا دے چی ورگا مو لکا کوئی پا خکڑا ڈوڑے اس نشتا یا انبیاء دا حالت تیر شوی دی وی پلاری باندی بے بوٹی دوونو پانی دا بے خوانی ولما ورد ما امدینا کلچی ورده اغاو بود مدین تا مدین نبار کوئیو او خلق پراجم و ساروی و بکولو موسیٰ علیہ السلام پاغی ورده وجد علی امتا من الناس یسکون وی منتل پکوی باندی او ڈلا دخل قنا چی ساروی او بکول ووجد من دونهم امرأتین تزودان اویلی دی آخوا دخل قنا آخوا دخل قنا یا دو تنا جینکے چی غیب اخپلی گڑی واپس کولی غیب راتلی و بولا دیب واپس کولی گورا قرآن پخپل ہوئی خواہ اگر دا سی جینکینوی چی خلق سر یوزیک گرزی دی را گرزی دی نا من دونہم پرد دی توی کن آفا ناظر یوزینوی دی سر لکد دی زمانی پشان چی سکے بل داخلو ما خزی سری ٹول یوزی سکے ٹکٹ دا را اخل ما او ٹول بولاری پاگا داو کی کنا ٹکٹ را اخلی گڑ وڈ کار دے من دونی کو ایجوکیشن دے من دونی امرأتین آخوا اولاد موسیٰ علیہ السلام یا خدا یا پاک من دیو مصیبتنا لڑنو پا بل پیوشو وچی زنو سا مصیبت را تجوری دا دا حق پرستو شان دے اخلقو یروی دے دمانکینو بسوی دا دے بید شرنا علیک آخوا دا خدا یا کار دے وستی مخی تا پیخا شن دا پیخنا خو تیختا نکی کرنا التا ظلم شورو زنانا و سرا دمر خلقو کی غیرت نو چیر دا جی نکی دی او دی چی دی لمخ کی کڑی و بکو چی دی خو رخصت کو خلق برا پوری خان دی نا دا غیرت ہو پہ اسلام کی کنا خوا چی اسلام یو دی کی نہیں نو اس پا کی نہیں خوا موسیٰ علیہ السلام را گئے او دا خبر و حق یا خنو کو ضرورت تنو قالوی ما حد بکو ما ولی سچل لتا سل را چی گڑی واپس کوئیں قالتا ہوئے غی دوارو لانستی منگا نشوب کولے حتی یصدر الرعاو ترہ پوری چی واپس چی دا شپنکیانو گڑبانو دا ٹول چی بکی ادی لارشی نو بیا منگا بکو منگ نپریدی دیتا یا ام پریدی نا ایا داد چی نا منگ ناری نو سر یوزے نشو گردے دے چی دی لرشی نو بیا راشو کنا گڑیو بکو نو تاسو ولی رات لے سوک ستاسو رو ریا سوک نو پلار چی تاسو گڑی راولے وابونا شیخن کبیر وی اغا ابو زمون چی دیکن نا اغا بودا دی دیر ارو رو مشتا دینا دا مجبورین را غلیو نو خوا کنی پا دی باندی اتخاز چی گورا مفسرین پا دی جمع شوی دی چی دا دا شعیب علیہ السلام لونہ وی نو ولی دیر آوست دیے پتی بانے مقرر کری لی نوی بس مجبوری دا کنوس چنور سوکنو آگا پا خپل بوداو نسو چل بکی دا فابونا شیخ کبیر موسیٰ علیہ السلام دیر غصہ شو آخل کو تیوی تاسو کی غیرت نشتا دیے پا لولاوی تاسو خپل ساروی بکوی لرش ہے تو بس اگیئے دا سرخینا پا لکلو موسیٰ علیہ السلام بو کراویستا و مفسرین ہوئی کہ اگر بلہ ستا نو رہستا لگیا بو ادھے او تون خطو او یہ واضح راویستا یا خلقو چوکا تناویوی چیر دی میلما خو جوڑ سو ساکما کھوڑ لے دیا گا پخیر تک اخکاری سرمن سپینوا تو یہ شنکے پک اخکار شدو دادا وہ حال ہوگا نا بس اگیلے گڑے بکڑے فسقا لہما ساری ابکڑ ارے دوار لاؤ یہ رخصت کڑی چیزیں ثم تولى الى الظل اب یار او گر دے دو یو سوری تا یو ونوا تغیلان دکی ناستو مفسرین وی چیا بے غیت ویلیو چیا والو تا سلرشنو مال سر روڑے انتظامو کے ہوگی مکنا اغیت زکا ونوی چی رستو بیاوی چی مونگا چالا خدمتو کنو روڑے پی نخرو پیسی پی ناخلو منگ دام بیا خان دان یو کا نخا نئی دے خل کو تو بے ویری کا نا نئی خل خواہوں پہ جن سے بے رہ تری کا نا ابھی روڈ ہے سوال کو ابھی دو رن کئی کہ زنانا رخصت کی بس ابھی تے ہم نوے ادی تے ہم نوے اللہ تے چگا کڑا خا اگر دے دیا سوری تا فقال رب زمار با انی لما انزلت الی من خیر فقیر زو اگے رزق تا چ تما ترا کئی خپل طرف نہ خیر فقیر نو فقیر یم فقیر یم خود درگانا استاد دربار استاد در فقیر یم دا سوال یو کنو ابھی جی کل لاڑ ہو لاروں تین تپوسو کو جتا سنن دو وقت را لے بولی ارے وہ تالوی چدا سے علم را رہے ہوں لے گڑی ہو بکڑے ہو خلق یوں حضور ہو ابھی عمر توی چورے دا سوکھ مصری معلومی گی پھر مصر خلق دا سی کا نا تھا اب اس بیا پلے بیا سوچو بیا بیا پلے دونوں لان دکھے نا سویتا کہ یو تن راولی گلا چرے بولے تاسو زور و تنوی فجا تو یہ دا ہوما راگلا اگا یوا کو دے دوارو کی سنگ راگلا تم شی الست حیا پہ حیا کی ڈوب را روان وان دا سی زان پٹکڑو قرآن داغی کر کے تم شی الست حیا پہ حیا کی ڈوب را روان قال تو اویوی تمرا قدر ان ابی یدعو کا جزما پلار تا تاواز کی لیجزی کا اجر ما سقیت لنا اس کو دی خون پوئی گنا چدا خبر از کوم چ بدی بدی حقئی کو خوشا لوی اگر اس کو سپوئی گی معشوما نوئی چ بدل در کی تا لرا اجر داری چ تامو لگڑیو بکڑی دی زما پلار وی چرے ول چ دی مزدوری ول ورکو موسیٰ علیہ السلام روان شو سر چ روان شو مفسرین لکھی چی ہوا برا لینا داغے پین سب برش ون پنڈے وے کارش ون موسیٰ علیہ السلام ور تو مت اللہ واہ روس تو راجا ما پس راجا ما تلار خیا او زدا نہ برداشت کم چ زما نظر پر دے زنا نہ باندھی پریوزی او اسرائیل سویلو یہودیانو وی سلیمان علیہ السلام بنگلہ جوڑ اکڑا چد بلقیس پنڈے ہوئی نی بدبخت ظالمان چ اگی زان ساتھی اگی رستکی چد ماں نظر پر نوزی نو بس اگے رستکڑا دے مخ کرا روان یہ ماں تلار خیا کا نا فلما جا او کلا چراغ لن رور سے تو ملاقات اوشو شعیب علیہ السلام سرا وقصا علیہ القصصا بیان یک لپاغ بامی خلقی سا چدا سراغ لینا قال لا تخف شعیب علیہ السلام وی یری گما دلتا دا فرعون اس نشتا دے دا دا اغمل کنو دے نجوتا من القوم الظالمین خلاص شوی دا قوم ظالمانو نام تو عامی و تکی خودو موسیٰ علیہ السلام نکوڑو شعیب علیہ السلام بولی فی انا لا ناکلو انا اہل بیتن لا نبیع دیننا بملء الارض ذهبا ویمون دا انبیاء و خاندانیو نمون چی خچالا خدمتو کو نکو دا زمکا سوک دا سرو ڈکا کی کنا ہمون گئے ناخلو اگو توی دا خدای بنده دا خو میل مستیا دا دیتا تا سوی لی دی دا پسو پوئی گی دیتا تا سوی چی مون تالا دا غی گڑو بکولو یا وزدر کو دا خو میل مستیا دا حاضا قرز دے بس دا غی لاس کتا کرکا نا تو عام خوراک مرا کشو خبری وشوی قالت احداهما دا اس دا کمال خبر دا خوا دا جواب دی دا غا چاچی ریوی لیو چی دا شعیب علیہ السلام لونو ولی گڑی راوستی دیل خو پردہ پا کاروان تو دیل ایکی پتاو لگی دا خوا قالت احداهما اوی غیوی پا دی دوالو کی آبت استعجرهو یف لارا دل اونی سا پا مزدور ہے سرا چی مون خلاص شو خو نا پیدا کی دکانا زکی وطا ہوئی چی بس دا خو آسان سم کارو شو اکور لراغل دی عددنا بہتر بل نشتولی ان خیر من استعجرت القوی الامین دیر بہتر اغا بندہ چتی نسی پا مزدور سران قوی او امین دے دا موسیٰ علیہ السلام نے قوی ولی دے او امین ولی دے وی قوی ذکر دے چی بوکے یواز راویستا خلق و تاریان او امین ذکر دے چی ماتے ہوئی چی ترست رازا چی زمان نظر در باندی پری نوزیم نبس دن بل بہتر نشتا قال اوی شعیب علیہ السلام انی اریدو ان کے حکام دا بل سوالو چیر شعیب علیہ السلام دا لونا ساتھ لکا نا نورکو لینا چالا اللہ رب العزتوی چالا بے ورکنی وی مشرک لے پچھ سرے امن تنو سے پخپل اوی کنا خا دا خو مجبوری لی کنا خا چو سوی منت موسیٰ علیہ السلام چی قابلو مساویو او سیالو نو سے خبر اوکر کنا خا در دیو جی نپاتے وچی نسو سوک نپیدا کی دا غی کف او کف و شرط تے پا دین کی کنا خا قال اوی شعب علیہ السلام انی اریدو زیرا دلرم ان کے حقا چی بنی کاسر درکم تالر احدبن تیان یو دا دی دوارو لونو خپلو نہا تینی چی دا مقامخ دی دوارو ارے یو چی الان تاجرنی سمانی احججو او پا دی شرط باندی چی تبا مالا مزدوری کے اتکالا فا ان اتمام تا عشران کلس دی پورکلن بھامینا اندکو دا بستا دیر میر بانی دا خو بڑی رخی دی دے کی گورا یو دا مسئلہ تی معلوم شوا چی دا خپل طرف نوے ناکول دا سا گناہ نو دے چی خلق بیا لگیا ہی کنا وی مونگا خو نوے گفتے خو پخپل ایرا کرے نو دا با گناہ ہو چی تا پخپل ایدر کرے دا تا خو پیغمبر دے اگوی انی یریدو نما دا ارادہ دا دوے مدادا چی مہر والا مقرر نکو مہر نو مہر والا دا مقرر کو چی تبا مولا اتکا لگڑی سرے نو گو ریو خو دا دا فیتے مسئلہ دا چی دا حر خدمت دا مہر نشی کے دے دا غلام خدمت کے دے شی چی غلامی اوغا خدمت کی نو دا آغا پا مہر کی ویسا بھی گی او پا مزدورے کی ویسا بھی گی دا خو موسیٰ علیہ السلام حر دے نو دا دا مزدوری سنگا پا مہر کی ورکی چالا انتا جرنی سمانی حجج جواب دا دے چی دا مہر ندے ولی ندے زکا مہر اگئی چی اگر دا خز حقی او دا خوشویب علیہ السلام وی چی مالا پا گڑی سرے دیتا مہر کم دے ویلش دا خو آغتا ہی سابی گی دیتا مہر نشی ویلش دے اسی او شرطو لگاو ہون دا یو جواب مفسرین کئی چی دیو طویلی چی گورا تبا گڑی سرے نزب دل مزدوری در کم نتبا بیا اغا مزدوری پا مہر کی حساب کے دا صحیح رہا مزدوری بدل زدر کو میں بدر عوض بزدر کو میں اتو بیا اغا پیسی جمع کے نو بیا ستا مہر شی دا مطلب دے انتا جرنی سمانی حجج بل دا مطلب کی معلوم شوا چکلے یو سڑے چال لور ور کی او دا اغنی سا اخلی کنا چیرت راکا چی دا پیسے میسی چی دا کار پیو کو دا سجوڑا جامع پیو آخلو سکالے پترے پیو کن دا جائز دی دیکھ گناہ نشتا دی چی خلا پوی پلور خور پیسے و آغستی بدبختو دا غا پیسے ندی اغا جدا دی آج چا تمعلومی چی ہر سے کے لکو نا پیو آخلے اغا زان دا شیر دی دا خو کل کل اوئی کنا ہوتا چیرا انکار خراب دے سشتے دن کتا سو سراکلو چمنگ پی ایسی او دیگ نیم پا خکو کنا پی زنانو لو دو ڈیور کو دغا سو خبر یا پی مٹی ایو آلو اوئی شویا ندا سو گناہ ندے دی با دیتا رسم ہوئی خواہ دیر خلق بدا نپوڑ ہوئی پی دا رسم دے اسی رسم دے رسم دیتا ہوئی دا گور دا مہر نا علاوہ شیئے او شعیب علیہ السلام پیداغن مطالبہ اکڑا چی مہر ببل سی اتب از ماد پارا گڑی سارا یہ کنا دلتا کی چادہ اشکال کردے چی گورا معلوم ہے نکلا چی کم آیا واخو احدب نتین دا خو مجھول دا مجھولی نکاح کی گی جواب دادے چی دا نکاح ندے دے تعرض ہوئی ارید ہوئی ویلی دی چی زماد ہے ارادہ دنو دا خو چی اغا بیا اوئی نرستو بیا نکاح کی گی جب قبول بکی گی انی ارید ہوئی ویلی کچرتا پورا کر لسکال اندہ بستا طرف نے احسانی وما اريد ان اشق عليك وزن غارم كتابان سختيكم ستجدني ان شاء الله من الصالحين اي موسى عليه السلام زما استوا خني ترشي خو ان شاء الله چی دیر خو وخت تیر شي او بم مال را کچره ده الله خو خشی دیر زنی کو خلقنا قال ذلك بيني وبينك او موسى عليه السلام چی بس دا زما استامین کی وعده شوان ايما الاجلين قضيتو کمیو دوارو مدونا چی ما پورکڑا فلا عدوانا علی بیاو پا ما بانی سختی نئی واللہ علا ما نقول وکیل اللہ زمون پا دی خبر و گواہ دے علا ما نقول وکیل فلما قضا موسیٰ الاجل داخلی مقام دے چی موسیٰ علیہ السلام بیا دا مدین نمیسر تسنگر آگے کلا چی پورکو موسیٰ علیہ السلام اغنیتا عبداللہ ابن عباس سے تپوس سے چکم نیٹ ہے پورا کرا گا تو کالا کلس کالا عبداللہ ابن عباس وی چے اوفاہا و اطیبہا یہ گورام بیا چے دین واغی پورا کار کئی خوا پورا کار دا چے لس کالا پورا کرا کنا او وسار بی اہلی ہی او بویت زان سرا کل اہل پور والا دمدین روان کرو مصر تاں او شعیب علیہ السلام ورتدا نوی چی بوزی بہن چتا بولی بہن بوزی داغا خضر کر پلے بوزی وسار بے اہلی خواہ دیکھ بیاد چاکار نہیں روان اکلا زان سرا مصر تا آنس من جانبی تور نارا نوی لید دے کوئی تور خی طرف تا وورا رنے اولی دا خواہ قال لأهلهم كسوي قل أهل تاجتا سكينة إني آنست نارا ما أولي دورو لعل ياتيكم منا بخبر شاید كراشم تاستاد دينا پس خبر سرا سوك بي أو جذوت من النار يا پس اروت كي دورو ور يوشي دي ألتا كي قبس ويليو قبس لمبا دلتا كي جذوت اوه ولي لمبا چه کلملش نو سروت کپاتشی کنا خام خا چی پلار راضی نو لمبا ہو کل مرجی نو جزوت ان پاتش فروٹ کا تو ورو لعلکم تستلون دید پارے جتا زن توت کے فلما اتا کل چراغ اغور تا نا اغور نو نور کنا دونی نرانا خطا نو دی آواز کلیشو من شاف الواد الایمن دا طرف دا غی میدان خینا شاف خط طرف طویل شی اواد اغا میدان ایمنی خی طرف خی طرف دا موسیٰ علیہ السلام تا فی البقات المبارکتی پاغا ڈاگا کی چڑی را مبارک و آخر و برکتو پکی ملیک راغلیو وحی پکی کی دا من الشجرتی اواز دا طرف دا ونی نوشن دا ونی ننا دا طرف دا ونی نا من دا جانب دا پار رازی اغا آواز داو ان یا موسیٰ چه موسیٰ انی انا رب انا اللہ وزو اللہم رب العالمین پالن کے مخلوقاتو وان القی عصاک دام ساو غردو فلما رعا کل چویری دا تحتزو چی حرکت یکو کاننا جانن تابوی دانا ریمار دے والا مدبرن واپس موسیٰ علیہ السلام دخل امسان ولم یعقب عرستیو نکاتو آواز و توکر شیا موسیٰ اقبل ولا تخف اے موسیٰ علیہ السلام مخامخ شاو یری گما انکا من الامنین یقیناً ترتبع فا امن باندی تا تکلیف نشتا دا یو معجزہ شوا اسلک یدک فی جیبک اور نن باس لاس پل پگریبان کی تخرج بے دعا من غیر سوئن رو بے باسی تک سپین بغیر دو سمرزنا دو معجزی شو. اس ور تدریم حبر کی وزمم یا الیک جناحک من الرحبی جوخ کزان سرا لاسونا پل پو وقت یاری کی دی سا مطلب دی یو دا مطلب دی چی تخو بلاس اوبا سی تک سپین کنا و بیاد اللہ چل دردی چی دا باس بیا سنگا پل حالت تواپس کی گی ناغا بدائی چی تی گریوان سر جوخ کی نو بس دی بسمش یاری گما کتوی چی یار دا بسنگا بیا سمی گی دا با دا یارا مکاو یو دا مانا دا زم دا عام قانون ذکر کی ٹولو تا چا باندھ چیئر راشی نو پکار دادی چیئر دوار لا سنی او بلکی ورکی اسی نے سرے جک کی نو بس یار بتنا ختم شن دا یو علاج دکھا دا یو علاج وزو ملے کا جناح کا من الرحبی جک کا زان سر لا سنا پل پو اخد یاری کی نو یار بنی بیا فزان کا برہانا نے دغدو موجزی دی من رب کا درستانا فرعون او دا غدلتا انہم کانو قوما فاسقین یقیناً دا یو قوم دے دیر فاسقان قال رب انی قتلت منہم نفسا وی موسیٰ علیہ السلام چی اے ربا ما خود دین قتل کر دی یو نفس نی تو وجل دی او چی دوس انت زمان روغ خون ندا شوی فا خواف ان یقتلون یریگم چی ما با قتل کی کلس کال شوی دی خو پتن خو نزلی گی کنا چبیا میں سر تزم اندا خوڑی رگران واخی ہارون اور ارزما ہارون علیہ السلام ہوا افسح منی لسانا دیر سفار زمانہ پا جبکی بولے دا خصوصیتی دار چاہا ٹھیک دا چی موسیٰ علیہ السلام لوی پیغمبر عظیم الشان لیکن ہارون علیہ السلام تینا پچالا کے کہ او جبکی دیر سفاو فارسلہما یا دیما سرولی گا رد ان دا پارا دے امداد جو صدقنی دے بزما تصدیق کی انی اخاف ان یکذبون زیریگم چیدی بما دروغ جن کی قال ہوئی اللہ سنشد عضدک بے اخیکا زبا مضبوطی کم مٹی ستا پرور ستا سرا مٹی پچا مضبوطی کی پرور باندے کن بس دے با سنوار گرے کم ونجعل لکما سلطانا نو دوتن کشی نو دا چرتا دوتن او چرتا ٹول فرعونیان دا خو بیا کم دی کنا اللہ وینا زبا در کم تاسو دوارو لر سلطان انداز روبو چی مخامخ شین فرعون کی ووینا نئی دا بای تا دا اصول حضرت شیخ ویلو جی کلبا موسیٰ علیہ السلام راہ کارشو نو فرعون بطک زیار شو روبی والا ورکر فلا يصلون اليكما ديتا سنشر سے دے لا سنشے چولے بے آیات نازے دار شے زما پری معجزو سران انتما من تباکم الغالبون تاسو دوار او سوچ چ تاسو ورگرتیا کی دی بزور اوری خ دی لب غلب اور کو فلما جاء موسی بے آیاتنا بینات کل چلا دی موسی علیہ السلام معجزو زمو سرا دی واضحا اوی فراونیانو ما ذا اللہ سحر مبتران ندی دا مگر جادو دے زن جو کڑے گو وما سمینا بہازا فی آبائن الاولین اوی من خدا خبری ندی اوری دلی لکدا دی چوئی ومشران رنبنو کیم فقال موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام ربی اعلم زمار خفوئی کی بمن جا بالہدا حال دا وچا چراغل دے پہ ہدایت سرا پہ معجزو سرا من عندی دلہ طرفنا ومن تکون لہو عاقبت الدار او پاگا چا ہم خپوئی گی چشی داغد پار انجام بد انہو لا افلح الظالمون شان دا دے چنہ کامیابی کی ظالمان بس فرعون بویدہ سہر ہو جا حضور موسیٰ علیہ السلام بولے جواب ورکو چنور انجن فرعون اس منصوبہ جوڑی خواہ وقال فرعون اوی فرعون یا ایوہ الملعو اے زما ڈلے اے زما قوم ما علمت لكم من اله غيري زخر نفيجن چستاو ز پاربل سو خدیشتا ما علمت لكم و زما پر علم کی خدا ناراضی چبل الہشتے بغیر زمانہ کوئی جخا مخادا موسیٰ علیہ السلام وہی کا نا نورے کا خیر دوں بے معلومات کو فاوقد لی یا حامانو علی التینی اور بلکہ یا حامانا پخٹو باندے زماد پارا حامانی وزیرو کا نا وزیر تیوی چھتا داس چلو کا چی دخخت بٹے جوڑا کا چخخت جوڑا کو چی منارا جوڑا کو چی برا زان خبر کو کا نخا فاوقد لی یا حامان اور بلکہ زماد پارا اے حامان پری خٹو باندے فجعل لی صرحن جوڑا کا زمال پارے یوچتا منارا مانے لالی اتلو لا الہ موسیٰ دید پارے چیز زان خبر کم دو موسیٰ علیہ السلام دو خدینا برا خیج ماسمانو تا دیوی برا اللہ شتینو نزو تماشا کو مکر فینی لا دنو من الكاذبین داو سزان دو پارا بانا جوڑی خواہ چکہ چرے سے کامیاب نشوم پدی خپل کار کی کنا امنارہ جوڑا نشوا نو اس خبر نہ رزق جدا درو جن دے بس تے پ خبر اعتبار نشتا ذ یقین کوم پد بان دی چ درو جن نہ دے واستکبر لو یو کڑا ہوا فرعون او لخر ز دو پزمکا کی بغیر الحق ناجائز وظنوا او یقینکو انہم الینا لا یرجعون کی بہم توافت نکلیشی فاخذناہو امینو فرعون و جنودو لکرددو فنبدناہم فی الیمی ام غرزل پدریائر قلزم کی نو گوری چی سرنگ شاقبت ظالمانو و جعلناہم ائمتا یدعو لین النار اما گرزولی دیل را چی مشران دا کفر چی خلق بے اور ترابلو پورا داکاری کاؤ و جعلناہم دا دننا بلکہ دا کفر و شرک مشران و یوم القیامت لا ینصرون پر رد قیامت بے امداد و نکریشی و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتا منگا اولگو پدی پسی پدی دنیا کی لعنت چسو کے نم اخلی کنا نخام خواہ پخول جن کی اوزل ویل غاری چی فرعون علیہ اللعنت علیہ پا قرآن باندے عمل کی خواہ فی هذه الدنیا لعنتا ویوم القیامت هم من المقبوحین اپ رد قیامت باندی وشی دیر دیر بدرنگا دیر تباہ و برباد کشی دا تردید پور دی موسیٰ علیہ السلام واقعہ تدین پس تصدیقات ہو